Może chętnie bym poznał, ale przyznam szczerze, nie kojarzę. Co prawda Cypriana, tym bardziej Marcelego, a i owszem, tym gorętsze życzenia imieninowe w Dniu Mężczyzn właśnie. Ale niech te imieniny, niech to święto osobliwe, także dnia, z czego to było, całowania w czoło czy malowania pasów nie przykryje nam chyba najważniejszej informacji dnia. Przed nami piątek, 10 marca, 5 minut po piątej. Dzień dobry Państwu. Gdzie się podzieli prawdziwi oszuści? Jeden był koleżką, co to nie popuści. Jego przeszłość, ach, jaką kąsał z klasą, mówiły Alfons z klasą, miał fason. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Naprawdę nie śmierdział groszem, mówił chcesz miłosierdzia, bardzo proszę. Kluczyki od bety, bez pety, to nie był dziany kretyn, znał każdy fetysz. Gdzie się podzieli prawdziwi hastlerzy, tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Żebym był, że ma Bell, Mel Gibson. Jak skończył Mike Tyson, Jack Kelly było szóstym, jakie miał szansę przelić. Gdzie się podzieli prawdziwi hustlerzy, tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Akustycznie i koncertowo, jak słyszeliśmy, pani Krystyna Prańko z projektem Albo Inaczej. 5:09, albo inaczej, 9 po piątej. Dziś ma być pochmurno, albo inaczej, jak pan synoptyk informuje, pogodnie. Choć jednak możliwe zachmurzenie rano na Pogórzu. Deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg, w pozostałych regionach w wielu miejscach w ciągu dnia deszcz, ale i też możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Temperatura, tak jak wczoraj, wyrównana, od 5 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów 6-7 stopni, na krańcach południowych i zachodnich najwyższa temperatura do stopni plus 8. wyciągając wciąż z biedy całą masą bezcennych rad. Ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron. Stale w uszach mi buczy jednostajny piskliwy ton. Szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj złą, dobry bądź dla zwierząt. Nagranie w trójce, choć nowe nagranie, stare i wersji także i przypomniane, odświeżone. Wadego Mekomuskauta, punkt Gdańsk. W wykonaniu panów z przyjaciółmi Mazolewski, Borysewicz, Panasewicz. 13 minut po godzinie 5 w sprawie tego symplicjusza, między innymi pan Tomek, profesor Ciekawski, innymi słowy, czy aby to imię nie oznaczało człowieka prostego, który nie był dla innych zagadką, nie do rozgryzienia. Pewnie dlatego symplicjusz to imię męskie. Panowie także podpowiadają, przecież jednym z bardziej znanych symplicjuszy był ten autor komentarzy do dzieł Arystotelesa, filozof bizantyjski, Symplicjusz z Cylicji. No, nie uważało się na filozofii, tym bardziej na filozofii bytu, a do tego także przecież jeszcze, to od pana Jacka, Symplicjusz był papieżem. No, zdaje się, że chyba z tego samego internetowego źródła korzystamy. Tak, tak, święty Symplicjusz papieżem żył w latach 468-483. Ale także jest i, co podpowiada pani Edyta, żeński odpowiednik Symplicjusza. Symplicja. To już Symplicji nie kojarzę, choć jednego Symplicjusza ponoć także widziano tu na korytarzach radiowych. Simplex? Simplex? Zdaje się Simpek, ale od łacińskiego simplex, właśnie prosty i uczciwy. I tu rację absolutną ma profesor Ciekawski. Pięknie dziękuję za te podpowiedzi. 14 po 5. To teraz podpowiadamy, co dziś przed nami w zapowiedziach, czy krajowych i zagranicznych, bo wiele ma się wydarzyć. Przed nami ostatni dzień trzydniowego posiedzenia Sejmu. W porządku obrad dwa punkty. Informacja ministra zdrowia o systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, czyli o tak zwanej sieci szpitali, oraz oświadczenia poselskie. Obrady rozpoczną się o godzinie 11. Dziś o 16 w Warszawie odbędzie się gala wręczenia nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A z wieści zagranicznych oczywiście Bruksela. Dziś nieformalne spotkanie tamże przywódców 27 krajów. Początek o 10 poświęcone rzecz jasna przyszłości Unii Także bez Wielkiej Brytanii premier Theresa May po wczorajszym szczycie wróciła na wyspy. Dziś tysiące pasażerów będą mieć problemy z wylotem z Helsinek. Finnair zawiesza blisko 100 lotów ze stolicy Finlandii. Linia lotnicza odwołuje 1/3 wszystkich rejsów. Dotyczy to zarówno ruchu krajowego, jak i połączeń zagranicznych, a z lotniska w Helsinkach nie wystartują dziś m.in. 2 samoloty Finnair do Warszawy. Przyczyną wstrzymania lotów jest strajk personelu naziemnego, który potrwa w godzinach szczytu pracy lotniska, czyli między 15 a 19. W tych godzinach nikt z pasażerów nie będzie odprawiany. No i jeszcze z kalendarza także odnotowujemy, że dziś obchodzony jest Tybetański Dzień Pamięci. Upamiętnia wybuch antychińskiego powstania w 1959 roku w stolicy Tybetu. Zryw został krwawo stłumiony przez władze komunistyczne Chin. Wskutek tego ponad 80 tysięcy ludzi wyemigrowało do Indii, a wraz z nimi duchowy przywódca 14 Dalai Lama, tworząc tam rząd na uchodźstwie. Dodajmy, że na świecie żyje około 120 tysięcy Tybetańczyków rozproszonych w około 30 krajach, głównie w Indiach, Nepalu, Butanie, także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. No i rzecz jasna, ważne wydarzenie to już niekoniecznie dziś, ale ten weekend będziemy Państwa zabierać w naprawdę niezwykłe miejsce, bo przypomnę, że mijają 4 tygodnie od chwili, gdy trójkowy zespół, ale nie tylko, także artystyczne wyprawy, 3 sztuki w Antarktyce, wyruszył jachtem żaglowym z wybrzeży Argentyny do wybrzeży Antarktydy. Właśnie w tej chwili zespół zbliża się do wyspy Króla Jerzego. No, a rzecz jasna także ma odwiedzić polską stację antarktyczną imienia Henryka Arstowskiego. No i będzie koncert transmitowany na antenie Trójki. Zresztą ta wyprawa zmierza ku finałowi. A co dzieje się z zespołem 3 sztuk? Co działo się w ostatnich dniach i 4 tygodniach? Podsumuje nasz człowiek na miejscu, na pokładzie, a za chwilę na, nazwijmy to, stałym, białym, zmrożonym lądzie. Paweł Drozd, zachęcam do słuchania w popołudniowej audycji relacji 3 sztuki w Antarktyce. Zapowiedzi także tego niezwykłego koncertu, chyba pierwszego takiego wydarzenia w historii radiofonii. To już ten weekend na trójkowej antenie. Polecamy i zapraszamy. Akcja Czujne Ucho, rzecz jasna, mile wskazana, bo nie można przegapić takiego, myślę, niezwykłego wydarzenia. 17,5 minuty po godzinie 5. Co Państwo powiedzą na szelest prasy? Bardzo proszę, ale wcześniej o miłości. Pan Marek. Rozstanie to nadzieja, że spotkamy się za chwilę, a może dwie. Lecz bywa, że zerwany most oddala to spotkanie, droga na wprost. Serca nam pulsują jak radary dwa. Nic nam drogi nie zmyli, ani noc nie mgła. Świat jest wtedy mały, jak rozstania łza. Na pewno się spotkamy, miłość drogę zna. Bywa też tak, że życie złe przydzieli nam dwie role, odmienne dwie. Ja jestem noc, ty jesteś dzień. Tak trudno nam się spotkać, choć jak co dzień. Serca nam pulsują jak radary dwa. Nic nam drogi nie zmyli, ani noc nie ma. Świat jest wtedy mały, jak rozstania łza. Na pewno się spotkamy, miłość drogę za. Serca tam, nie straszny sztorm piaskowych dusz, ani wyniosłe fale ogromnych burz. Serca nam pulsują jak radary dwa. Nic nam drogi nie zmyli, ani nic nie ma. Świat jest wtedy mały, jak rozstania łza. Na pewno się spotkamy, miłość drogę zna. To już prawie 20 minut po godzinie 5. Zaglądamy do dzisiejszych gazet. W Gazecie Polskiej codziennie o tym, że chorzy na raka mogliby żyć dłużej, ale szpitalom nie opłaca się stosować nowoczesnych badań diagnostycznych i terapii w tak zwanych terapiach lekowych. Pacjenci apelują o wykorzystanie nowych metod, szczególnie, że decyzje resortu zdrowia otwierają taką właśnie możliwość. O tym dziś Gazeta Polska codziennie. Z Gazety Wyborczej: lekarz stażysta w Polsce zarabia mniej niż przeciętny kasjer i mniej niż wynosi płaca minimalna, a mamy najmniej lekarzy w Unii Europejskiej. Przedwczoraj odbyło się spotkanie ministra zdrowia z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Na pytanie, co zamierza zrobić z emigracją lekarzy do innych państw Unii, minister odparł, że potrzeby systemu są zaspokajane. Zaprzeczył też, że mamy niedobór lekarzy. Czytamy w artykule Gazety Wyborczej, która przytacza, że Niemcy chętnie przyjmą około 5000 lekarzy z Polski. Z dostaniem się w tym kraju na rezydenturę polski lekarz nie ma większego problemu. Zarobki bez specjalizacji około 12 tysięcy złotych. W Polsce lekarz stażysta zarabia przeciętnie niespełna 2 tysiące brutto. Wskazuje Wyborcza, że właśnie zarobki są głównym powodem wyjazdu młodych lekarzy. A zgodnie z podanymi w artykule wyliczeniami, Polskę opuszcza co roku około 700 lekarzy. Z Rzeczpospolitej o tym, że we wrześniu tego roku Fiat ogłosi decyzję o przeniesieniu produkcji Fiata Panda z fabryki pod Neapolem do fabryki w Tychach. Rzeczpospolita podaje, powołując się na nieoficjalne źródła, że wydatek na nową inwestycję wyniesie przynajmniej 1,5 miliarda złotych, zaś zatrudnienie przy produkcji samochodów Panda znajdzie co najmniej 800 osób. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu o tym, że w Polsce poprawia się sytuacja na rynku produkcji ciastek. Każdego roku będzie rosnąć spożycie ciastek w przeliczeniu na osobę. No i jeśli chodzi o konkretne dane, w 2020 roku Polacy zjedzą 158 milionów kilogramów ciastek wartych 3 miliardy złotych. 158 milionów kilogramów ciastek za 3 miliardy złotych. Producentom ciastek udaje się zwiększyć okazję do ich kupna. Ciastka zbożowe mogą zastępować pierwsze i drugie śniadanie. Dodatkowo małe, wygodne opakowania sprawiają, że ciastka często pełnią rolę przekąsek, czasem także i tych zdrowych. W tej kategorii słodyczy widoczny jest duży, niewykorzystany potencjał. Chodzi o innowacje, które zachęcają konsumentów do zakupu ciastek. Eksperci dodają, że pole do wprowadzenia nowych rozwiązań jest duże, bo można zmieniać kształt i strukturę produktu, co może zachęcać do jego kupna. Podejrzewam, zachęcać niezdecydowanych. Polacy wracają do ciastek. O tym dziś puls biznesu. Kosmiczna ilość do 2020 roku. Mamy zjeść 158 milionów kilogramów ciastek za 3 miliardy złotych. To chyba już trzeba się brać dzisiaj za robotę, skoro branża takie optymistyczne dane, prognozy, i to na najbliższe raptem 3,5 roku. No dobrze, tyle z prasy na teraz, a za chwileczkę ugryziemy kawałek po kawałku z tego, co najlepsze dziś w kalendarzu muzycznym, ale wcześniej, jako że na budziku już 23 minuty po godzinie 5, myślę, pora na pierwsze ciasteczka. No taki akurat zespół nam się trafił, idealnie pod to pierwsze, nazwijmy, śniadanie zastąpione ciasteczkami właśnie. Trying hard, he started freaking out, acting the way girls don't like. Love is on pointless stuff. I can't imagine what he did. Nothing that can impress me. Counting seconds to go back, I regret this walking now back home. Sat down in my door, feeling a little confused. Every cause I refuse praying. He lost his cell phone and then my voice might turn on and I heard something like this. You're the only reason why I act like an idiot. fall through when I'm feeling you. Around the doors, make big noise, spill the drinks, fall on trees, scratch everything. I wanna lighten your mood, change my ways, improve my state of mind. Let me do my move, yeah. Zany, I'm easy going, but I'm stuck on you. Can't be cool and chilling when I'm such a babe like you. Listen, I'm like a fool sometimes, really stupid sometimes, but I'm really, really, really wanna work it out. Yeah, work it out, work it. I wanna work it out. Cook jest w nagraniu Full z debiutanckiej płyty. 26,5 minuty po godzinie 5, to teraz przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. Uzupełniając kalendarium sprzed godziny, także o wybrane daty ze świata muzyki. No ale po kolei. W 1752 roku, a więc 265 lat temu, urodził się Józef Zajączek, generał, poseł na Sejm czteroletni, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i kampanii napoleońskich. Przypomnijmy, że po klęsce Napoleona, mianowany przez cara Aleksandra namiestnikiem Królestwa Polskiego, który to urząd sprawował do 1826 roku. Zmarł w lipcu tegoż właśnie 1826. 156 lat temu zmarł Taras Szewczenko, ukraiński poeta, autor poematów Hajda Macysen i Heretyk. 77 lat temu zmarł Michał Łuchakow, rosyjski pisarz, autor powieści Mistrz i Małgorzata, Biała Gwardia, także opowiadań i utworów scenicznych. W muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1997. Jak ten czas spędzi? Już dziś mija 20 lat od śmierci amerykańskiej śpiewaczki bluesowej Lauryn Baker. Tweet me down. sugar pie. Humpy hump. Zdaje się, panie, najaktywniej, jeśli chodzi o dzień mężczyzn, ponoć się prawdziwi faceci rozróżniają kolory i takich należy się trzymać. To od pani Violi. Bardzo dziękuję. Pani Aleksandra wtóruje, bo faceci tak mają, że lubią kolory. No troszkę o tych kolorach mówiliśmy. Tak, tak, lubią kolory, ale co innego, że ich w ogóle nie rozróżniają. Zdaje się, że chyba 3 albo 4 podstawowe, tak? Może nie będę wymieniał, jakie, wiadomo, o jakie chodzi. Ja wciąż mam problem z beżowym. Kiedyś jedna pani mi podpowiedziała, że to beżowy to taki, no, żeby łatwiej było zapamiętać, cielisty. O! Wierzę na słowo. Po 5:30 prognoza pogody, a dziś w pogodzie pochmurno. Rano na Pogórzu popada deszcz ze śniegiem, wysoko w górach także śnieg, no ale nie tylko w tych regionach, w pozostałych będzie padał deszcz, choć w ciągu dnia możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany nad Lazurowym Morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Temperatura wyrównana od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 6-7 w większości regionów, ledwie do 8, więc wyrównana ta najwyższa na krańcach południowych i zachodnich. A jeśli chodzi do 8 stopni, od 5 do 8, powtórzę, powyżej zera, tak. A jeśli chodzi o to lazurowe, cokolwiek to znaczy, to pani Marzena z Seszeli jeszcze dodaje, 33 to temperatura powietrza, a 27 temperatura wody. Aha. Bardzo cennych rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Słucham co mówi wiatr. Gdybyś słuchał rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. We'll be right back. I jak nie chlupnęło. A, słyszeliśmy z uśmiechem na końcu. Tak, tak, pamiętamy obrazek do tego nagrania. Moim zdaniem tam się pan wykopytnął. No, rozgorzała dyskusja na temat kolorów. Tak myślałem właśnie, że w Dniu Mężczyzny, jak człowiek wdepnie w te kolory, pani Ewa protestuje, że beżowy to beżowy, cielisty to cielisty, kropka. Nie będę się spierał, ani jednego, ani drugiego jakoś specjalnie nie odróżniam. Niech będzie. Chociaż pan Tomek podpowiada a propos tego beżowego i w ogóle kolorów, że rozróżniamy kolory brzydkie od ładnych, a beżowy to kawa z mlekiem, ale nie mam pewności, czy z cukrem, czy też nie, jeśli to ma jakikolwiek wpływ. A propos kawy, pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona z Katowic, też zgłasza swoją obecność. Jeszcze pan Tomek przypomina a propos dzisiejszego kalendarza, że w Katowicach, bo w kalendarzu pojawił się generał Zajączek, w Katowicach mieszkam tuż obok ulicy generała Zajączka, kiedy córa była jeszcze malutka, mieliśmy taką tradycję, żeby przez ulicę Zajączka iść Zajączka. Bardzo pięknie dziękuję, fantastyczne wspomnienia. Rzeczywiście tak, można od Mikołowskiej albo od Kościuszki, później Poniatowskiego i już Zajączka. Muzyczne kalendarium i wracamy do urodzin. Nie tylko Olaf Deriglasow, gitarzysta, basista, obchodzi 54. urodziny, ale także Jeff Ament, basista i współzałożyciel Pearl Jam. Rocznik 63, 10 lat młodszy, kończy 44 lata John LeConte, gitarzysta i kompozytor Evanescence. Kawa z mlekiem to zależy, ile tego mleka, podpowiada pani Ania a propos beżowego. Beżowy, beżowy, cielisty, cielistym, kawa z mlekiem, kawą z mlekiem. No, jak możemy o kolorach lubimy, ale często nie rozróżniamy. Za 16, 6 i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy o tym, że szkocka wokalistka o zambijskich korzeniach dziś też ma urodziny. Przed państwem Emily Sunday. and I can't seem to find no help or love for free. Szósta, to akurat, panie Maćku z Warszawy, prościutkie, a jaki to kolor ekry. Kojarzy się z sukniami ślubnymi, jeśli nie biały, to ekry zazwyczaj taki wyplakły, ten biały. Państwo jeszcze pytają o tę biel daleko, daleko od kraju, no wyprawę 3 sztuki w Antarktyce. Panowie już powolutku, powolutku do lądolodu dobijają, a jutro, bo o to państwo pamiętają, kiedy będzie można słuchać tego niezwykłego koncertu, jutro w liście osobistej u Piotra Meca właśnie Adam Nowak wystąpi prosto z Antarktyki. Pięknie dziękujemy za sygnały także w tej sprawie i za słowa serdeczne wsparcia dla całej ekipy, która to przez 4 tygodnie zmagała się. Właściwie można by powiedzieć ze wszystkim, ze słabościami, z pogodą, z wiatrem, z mrozem, a również i z kłopotami technicznymi, co zrozumiałe również w wielu miejscach na świecie. No taka pogoda i takie warunki, że często ta, nawet i najnowsza elektronika zawodzi. I jeszcze w uzupełnieniu do dzisiejszego kalendarza, już nie muzycznego, ale filmowego i powiedziałbym osobliwego. Pamiętamy o tym, że reżyser i scenarzysta filmowy pan Juliusz Machulski obchodzi 62. urodziny. Dziś także amerykańska aktorka Sharon Stone ma urodziny. Składamy najlepsze życzenia, tu bardziej kładąc nacisk na nie tylko filmowy, ale osobliwy nasz kalendarz. Pamiętamy o tym, że amerykański mistrz karate, aktor, producent, no postać filmowa, jakby nie było, kończy 77 lat. Nie muszę mówić, że chodzi o Chucka Norrisa. Piątek, 10 marca przed nami. Słońce już dosłownie za kwadrans obudzi się, zajdzie po 17.30. Z tym słońcem, to jak mawia pan synoptyk, nie za zbytnio. Dziś pochmurno, w wielu miejscach deszczowo, także możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem. Również sam śnieg, to więcej o pogodzie w prognozie po godzinie 6. Dzień potrwa ponad 11 godzin, a dziś imieniny Cypriana, Marcelego i Symplicjusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i wszystkim tym, którzy rozróżniają kolory, bądź nie, być może więcej niż te 3 czy 4 podstawowe. Dziś Dzień Mężczyzn. Najważniejsza informacja dnia, przed nami piątek, dziś 10 marca. A na budziku za 10, 6. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam pierwszy.